Evden çıktım da başım selamet, ceviz deresinde koptu kıyamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet. Kadın kız kardeşim sana emanet, ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yâremi bağla. Ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yâremi bağla. Yedi karış gelir omzumun eni, genç yaşımda kabre koydular beni. Genç yaşımda kabre koydular beni. Anneciğim bana söylesin ninni, ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yâremi bağla. Ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yâremi bağla. Martinim duvarda asılı kaldı, elbisem sandıkta basılı kaldı. Elbisem sandıkta basılı kaldı. Kadın kız kardeşim küsülü kaldı, ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yâremi bağla. Ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor